महाभारत वन पर्व द्वाविंशत्यधिक द्विशततमोध्यायः। सह नामक अग्नि का जल में प्रवेश और अथर्वा अंगिरा द्वारा पुनः उनका प्राकट्य। मार्कण्डेय उवाच आपश्य मुदिता भार्या सहस्य परमा प्रिया भूपतिर्भूप भरता च जत्पावकं परम। मार्कण्डेय जी कहते हैं राजन, जल में निवास के कारण प्रसिद्ध हुए सह नामक अग्नि के एक परम प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था मुदिता। उसके गर्भ से भूलोक और भूवर लोक के स्वामी सह ने अद्भुत सहस्र पुत्रोद्भुत इति मंत्रवर्ण नामक उत्कृष्ट अग्नि को उत्पन्न किया। भूतानां चापि सर्वेषां ये प्राहु पावकं पतिम् आत्मा भुवन भरतेति सान्वयेषु द्विजातिषु। ब्राह्मण लोगों में वंश परंपरा के क्रम से सभी यह मानते और कहते हैं कि अद्भुत नामक अग्नि संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, वे ही सबके आत्मा और भुवन भरता है। महतां चैव भूतानां सर्वेषामिह यः पतिः भगवान् स महातेजा नित्यं चरति पावकः। वे ही इस जगत के संपूर्ण महाभूतों के पति हैं, उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य सुशोभित है। वे महातेजस्वी अग्निदेव सदा सर्वत्र विचरण करते हैं। अग्निर्गृहपतिर्नाम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते हुतं वहति यो हव्यम् अस्य लोकस्य पावकः। जो अग्नि गृहपति नाम से सदा यज्ञ में पूजित होते हैं तथा हवन किए गए हविष्य को देवताओं के पास पहुँचाते हैं, वे अद्भुत अग्नि ही इस जगत को पवित्र करने वाले हैं। अपाम गर्भो महाभाग सत्वभुज्यो महाद्भुतः सुपतिर्भुव भरता च महत पतिरुच्यते। जो आप नाम वाले सह के पुत्र हैं, जो महाभाग सत्वभोक्ता भूलोक के पालक और भूवरलोक के स्वामी हैं, वे अद्भुत नामक महान अग्नि बुद्धि तत्व के अधिपति बताए जाते हैं। दहन मृतानि भूतानि तस्याग्निर्भरतो भवत अग्निष्टो मे च नियतः क्रतु श्रेष्ठो भरस्यतु। उन्हें अद्भुत या गृहपति के एक अग्निस्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत है। ये मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करते हैं। भरत का अग्निष्टोम यज्ञ में नित्य निवास है, इसलिए उन्हें नियत भी कहते हैं। नियत का संकल्प उत्तम है। सवन्नी प्रथमो नित्यं देवैरन्वेष्यते प्रभु आयान्तं नियतं दृष्ट्वा प्रविवेशाण्डवं भयात्। प्रथम अग्नि सह बड़े प्रभावशाली हैं। एक समय देवता लोग उनको ढूंढ रहे थे, उनके साथ अपने पौत्र नियत को भी आता देख उससे छू जाने के भय से वे समुद्र के भीतर घुस गए। देवास्तत्रापि गच्छन्ति मार्गमाणा यथा दिशं दृष्ट्वा त्वग्निरथर्वाणां ततोम वचन वचनमब्रवीन। तब देवता लोग सब दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहां भी पहुंचने लगे। एक दिन अथर्वा अर्थात अंगिरा को देखकर अग्नि ने उनसे कहा, देवानां बहुहव्यं त्वमहं वीर सुदुर्बलः अथ त्वं गच्छ मद्भक्षं प्रियमेतत् कुरुष्व मे। वीर, तुम देवताओं के पास उनका हविष्य पहुँचाओ, मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ, अब केवल तुम्हें अग्नि पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करो। प्रेष चाग्निरथर्वाणम अन्यम देशम ततो गमत मस्या तस्य समाचक्षु क्रुद्धस्तान अग्निरब्रवीत भक्ष्या वै विविधैर्भाव भविष्यथ शरीरिणाम। इस प्रकार अथर्वा को भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थान में चले गए, किंतु मत्स्यों ने अथर्वा से उनकी स्थिति कहाँ है यह बता दिया। इससे कुपित होकर अग्नि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम लोग नाना प्रकार से जीवों के भक्ष बनोगे। अथर्वाणम तथा चापी हव्यवाहो ब्रवीद वचः अनुनीयमानो हि भृतं देववाक्याद्धितेन सह नैच्छद्वोढुं हवि सोढुं शरीरं चापि सोत्यजत। तदनंतर अग्नि ने अथर्वा से फिर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथर्वा मुनि ने सह नामक अग्निदेव से अत्यंत अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने न तो हविष्य ढोने का भार लेने की इच्छा की और न वे अपने उस जीर्ण शरीर का ही भार सह सके। अंततो गत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया। स तत्शरीरम संत्यज्य प्रवेश धराम तदा भूमिं स्पष्टा सृजद्धातुं पृथक पृथक तीवही। उस समय अपने उस शरीर को त्याग कर वे धरती में समा गए। भूमि का स्पर्श करके उन्होंने पृथक पृथक बहुत से धातुओं की सृष्टि की। पूजा स गंधम तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारुच श्लेष्मण स्वाटिकम तस्य पित्तान मारकतम तथा। स नामक अग्नि ने अपने पीव तथा रक्त से गंधक एवं तेजस धातुओं को उत्पन्न किया। उनकी हड्डियों से देवदारु के वृक्ष प्रकट हुए। कफ से स्फटिक तथा पित्त से मरकत मणि का प्रादुर्भाव हुआ। यकृत कृष्णायसम तस्य त्रिभिरेव बभू प्रजा नखास्तस्याभ्रपटलम सिराजालानि विद्रुमम। और उनका यकृत जिगर ही काले रंग का लोहा बनकर प्रकट हुआ। काष्ठ पाषाण और लोहा इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। उनके नख मेघ समूह का रूप धारण करते हैं। नाड़ियां मूंगा बनकर प्रकट हुई है। शरीरान् विविधाश्चान्ये धातुभूषा भवन् नृप एवं त्यक्त्वा शरीरं च परमे तपसि स्थितः। राजन, सह अग्नि के शरीर से अन्य नाना प्रकार के धातु उत्पन्न हुए। इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। भृंग भंगेरादिभिर्भूय तपसोत्थापितस्तदा भृतं जज्ज्वाल तेजस्वी तपसाप्यायित सिखी। जब भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों ने पुनः उनको तपस्या से उपरत कर दिया, तब वे तपस्या से पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। दृष्ट्वा ऋषिं भयाच्चापि प्रवेश महाडवम् तस्मिन्नष्टे जगद्भीतम् अथर्वाणम् अथाश्रितम् अर्चयामासुरे वैनम् अथर्वाणम् सुरादयः। महर्षि अंगिरा को सामने देख वे अग्नि भय से के मारे पुनः महासागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अंगिरा की शरण में आया तथा देवताओं ने इन अथर्वा की पूजा की। अथर्वा त्वत्सृजल्लोकान् आत्मनालोक्य पावकम् मिषतां सर्वभूतानां उन्ममाथ महाडवम्। अथर्वा ने सब प्राणियों के देखते देखते समुद्र को मथ डाला और अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। एवं अग्निर्भगवता नष्ट पूर्वमथर्वणाम् आहूत सर्वभूतानाम् हव्यम् वहति सर्वदा। इस प्रकार पूर्व काल में अदृश्य हुए अग्नि को भगवान अंगिरा ने फिर बुलाया, जिससे प्रकट होकर वे सदा संपूर्ण प्राणियों का हविष्य वहन करते हैं। एवं तंजनयधृष्ण्यान् वेदोक्तान् विविधान् बहुन् विचरन् विविधान् देशान् भ्रममाणस्तु तत्र वही। उस समुद्र के भीतर नाना स्थानों में विचरण एवं भ्रमण करते हुए सह अग्नि ने इसी प्रकार विविध भांति के बहुत से वेदोक्त अग्निदेवों तथा उनके स्थानों को उत्पन्न किया। सिंधु नदम पंचनदम देविकाथ सरस्वती गंगा च शतकुंभा च सरयोर्गंडसाह्वया चर्मण्वती मही चैव मेध्या मेधा तिथिस्तदा ताम्रवती वेत्रवती नद्यस्तिस्रोत कौशिकी तमसा नर्मदा चैव नदी गोदावरी तथा वेणोपवेणा भीमा च वढवा चैव भारत भारती सुप्रयोगा च कावेरी मुर्मुरा तथा तुंगवेणा कृष्णवेणा कपिला शोण एव च एता नद्यस्तु नृष्ण्यानां मातरोज प्रकीर्तितः। सिंधु नद, पंच नद, देविका, सरस्वती, गंगा, सतकुंभा, सरयू, गंडकी, चरमणवती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रपती, वेत्रवती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणा, उपवेणा, भीमा, बडवा, भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, तुंगवेणा, कृष्णवेणा, कपिला तथा सोनभद्र, ये सब नदियाँ और नद हैं जो अग्नियों के उत्पत्ति स्थान कहे गए हैं। अद्भुतस्य प्रिया भार्या तस्य पुत्रो विभूरसिहि यावन्तः पावका प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव तु अत्रेश्चाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसा प्रजाः। अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है उसके गर्भ से उनके विभूरसि नामक पुत्र हुआ। अग्नियों की जितनी संख्या बताई गई है सोम यागों की भी उतनी ही है। वे सब अग्नि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से अत्र के वंश में उनकी संतान रूप से उत्पन्न हुए हैं। अत्रे पुत्रां सृष्टुकामं तानेवात्मन्यधारयत तस्य तद्ब्रह्मण कार्यान् निर्हरन्ति हुताशनः। अत्रि को जब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने उन अग्नियों को ही अपने हृदय में धारण किया। फिर उन ब्रह्मर्षि के शरीर से विभिन्न अग्नियों का प्रादुर्भाव हुआ। एवं एते महात्मान कीर्तितास्ते अग्नयो मया अप्रमेया यथोत्पन्ना श्रीमन्तस्तिमिरापहा। राजन, इस प्रकार मैंने इन अप्रमेय अंधकार निवारक तथा दीप्तिमान महामना अग्नियों की जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसका तुमसे वर्णन किया। अद्भुतस्य तु महात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितं तादृशं विद्धि सर्वेषां एकोशेषु हुताशनः। वेदों में अद्भुत नामक अग्नि के महात्म का जैसा वर्णन है वैसा ही सब अग्नियों का समझना चाहिए, क्योंकि इन सब में एक ही अग्नि तत्व विद्यमान है। एक एवैष भगवान विज्ञेय प्रथमो गिराः बहुधा नेत्रतः काया ज्योतिष्टोम क्रतुर्यथा। ये प्रथम भगवान अग्नि जिन्हें अंगिरा भी कहते हैं एक ही है ऐसा जानना चाहिए, जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ उद्भिद आदि अनेक रूपों में प्रकट हुआ है उसी प्रकार एक ही अग्नि तत्व प्रजापति के शरीर से विविध रूपों में उत्पन्न हुआ है। इत्येष वंश सुमहानग्निनां कीर्तितो मयां योर्चितो विविधैर्मन्त्रैः हव्यं वहति देशिनां। इस प्रकार मेरे द्वारा अग्निदेव के महान वंश का प्रतिपादन किया गया। वे भगवान अग्नि विविध वेद मंत्रों द्वारा पूजित होकर देहधारियों के दिए हुए हविष्य को देवताओं के पास पहुँचाते हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि अंगिरसोपाख्यानेऽग्नि समुद्रम समुद्भवे द्वाविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में अग्नि रसोपाख्यान विषयक अग्नि प्रादुर्भाव संबंधी 222वां अध्याय पूरा हुआ।